الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دو جمعے ہم نے اسلامی عدل کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے کہ جس میں تمام ادیان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو دین اور قانون میں اسلام نے سب سے زیادہ عدل انصاف اور برابری مساوات اعتدال کا درس دیا. اس کو ہم نے دو جمعے بیان کیا. آج مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان جو اس وقت پائے جاتے ہیں ان تمام ادیان کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں جس کو ہم کہیں ادیان عالم, جو آدمی کسی نہ کسی دین سے وابستہ ہے اور یہ دین سے مراد ہماری دین اسلام نہیں, وہ یہودی دین پر ہو, عیسائی دین پر ہو, زرتشت کے دین پر ہو, بدھا کے دین پر ہو, ہندو مت یا سکھ، مختلف مذاہب، جس دین پر بھی، اس دین کے مقابلے میں اگر آپ اسلام کو دیکھیں گے تو یہ بات بڑی دیانتداری سے کہی جا سکتی ہے، اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ پوری دنیا کا مطالعہ آپ فرمائیں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ جتنے ادیان اب باقی ہیں یہ سب محض زبانی جمع خرچ کے نام، محض زبانی جمع خرچ. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو عمل کا سبق دیتا ہے، سورج نکلنے سے سونے تک اور سورج کے غروب ہونے سے دوسرے دن نکلنے تک، یہ 24 گھنٹے اور 24 ساعت ہیں، یہ انسان کو عمل کا درس دیتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی دین آپ کو اس 24 گھنٹے عمل کا درس نہیں دے گا سوائے اسلام کے. یعنی باقی ادیان جمع خرچ پر چل رہے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ اسلام یعنی ایمان لانے کے بعد میں سب سے زیادہ عمل کا درس دیتا ہے. وقت نہیں، ورنہ ادیان عالم پر جو کچھ بھی عبادت وہ کرتے ہیں کبھی جا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا. اسی طریقے سے یہودیوں کو دیکھیے، وہ جب اپنے کلیسا جاتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ کیا عبادت کرتے ہیں آپ ملاحظہ فرما لیجیے. اسی طریقے سے زرتشت کے ماننے والے، وہ احمق ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے لکڑیاں روشن کرتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں جلاتے ہیں، اور جلانے کے بعد اس آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ بھی ہفتے میں ایک آدھ دن کے لیے. اب کوئی عقل مند ان سے کہے کہ جسے تم خدا کہہ کے پوج رہے ہو، بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں روشن کر رہے ہو، اگر اس پر ایک بالٹی پانی پڑ جائے تو تمہارے خدا کا کیا بنے گا؟ مگر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ آگ میں بڑی قوت ہے اور یہی ہمارا خدا. لیکن اسلام کا اگر آپ نظر یا ملاحظہ فرمائیں تو دیکھیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کرے، ان کی میزبانی کل قیامت میں باغ جنت یعنی فردوس کے باغ ان کی مہمان نوازی ہے. خالدین فیہا، اور یہ عمل صالح کرنے والوں کا ثمر یہ ہے کہ یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا ولا، اور وہ اپنی نشیس کو بدلنا بھی گوارا نہیں کریں گے. جہاں جو ٹھکانہ انہیں دے دیا گیا وہ اتنے عیش اور عشرت میں رہیں گے کہ اپنے ٹھکانے کی تبدیلی بھی ان کو ناگوار گزرے گی. ایک اور جگہ فرمایا گیا جسے آپ رات دن نماز میں تلاوت کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، والعصر، قسم ہے اس زمانے محبوب کی. اس لیے کہ حضور علیہ السلام جس زمانے میں اس آب و گل میں اپنے ظاہری جسم سے جلوہ کرتے، اس سے بہترین وقت کبھی زمین پر گزرا ہی نہیں. سینکڑوں تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد اعلی حضرت نے وہ بات سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ترجمے میں رکھ دی، والعصر، قسم ہے اس زمانے محبوب کی. ان الانسان، بتحقیق انسان اور آدمی جو ہے، لفی خسر، یہ ٹوٹے میں ہے. ہر آدمی نقصان میں، ہر آدمی ٹوٹے میں. بظاہر اس آیت میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی، ولاس ان الانسان لفی خسر، ہر آدمی ٹوٹے اور نقصان میں ہے. مگر کون نقصان میں نہیں ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو حق کی تلقین کرتے رہے، اور گویا صبر پر استقامت کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، بس یہی لوگ کامیاب ہیں. باقی والعصر، ان الانسان لفی خسر، سارے دنیا کے انسان جو ہیں یہ سب کے سب ٹوٹے اور خسارے میں ہیں. کون کامیاب ہے؟ جس نے عمل صالح کیا. عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے پڑھ لیا، تو پڑھنے کے بعد کلمہ شریف میں سب آ گیا، اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آ گیا کہ ظاہر اور باطن دونوں سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اعتراف کرے دل سے بھی، اس میں اطاعت مصطفیٰ اور جناب حضور کا ادب احترام، یہ سب کا سب کلمے میں آ گیا۔ اب دیکھیے اسلام کے جو پانچ ارکان، ان میں سے ایک کا تعلق تو زبان سے ہے، ایک کا تعلق زبان سے ہے، مگر باقی چار کا تعلق عمل سے ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، سال میں ایک مرتبہ زکات دینی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو زیادہ رہا بہت زیادہ مال دیا، حج کے جانے آنے کے اخراجات آپ کے پاس اگر آ جائیں حوائج اصلیہ سے خارج، تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ اگر آپ نے رمضان کا مہینہ پایا تو رمضان کے مہینے میں ایک مہینے کے روزے آپ پر فرض ہو گئے۔ ذرا سرسری جائزہ سامنے رکھیے کہ اسلام کے جو پانچ ارکان، اس میں سے صرف ایک کا تعلق تو زبانی اقرار سے، مگر باقی چاروں کا تعلق عمل سے ہے، چاروں کا تعلق عمل سے ہے، اس میں زبانی جمع حرف عزیزان گرامی نہیں۔ اب آئیے عمل صالح، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا عمل صالح یہ ہے کہ روزہ تو آپ جب رکھیں گے جب رمضان ہوگا، زکات آپ جب ادا کریں گے کہ جبکہ آپ کے پاس مال ہو اس کے آپ اہل، اور حج آپ پر جب فرض ہوگا جب پوری، گویا آنے جانے کا خرچ رہنے کا اخراجات آپ کے پاس، سال میں اگر آپ نے رمضان کا مہینہ پایا ظاہر روزہ آپ کو رکھنا ہوگا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا عمل صالح شروع ہوتا ہے نماز سے۔ کیوں جناب؟ اسی لیے ابھی ہمارا عنوان نماز نہیں، مطلق عمل صالح نماز، یہ سب سے پہلا عمل ہے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد۔ اب اس کی تعریف میں یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکیں کھڑے ہو کر پڑھیے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر کے پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، اگر آپ ناپاک ہیں طہارت حاصل نہیں کر سکتے، کچھ عوارض ہیں ایسے، تیمم کر کے پڑھیے، اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا وضو کا تیمم کیجیے، اگر آپ لیٹ کر کے بھی نماز نہ پڑھیں اشارے سے نماز، کہیں چھٹی نہیں آپ، یہ نہیں کہ کہیں آپ کو رخصت دے دی گئی، ایسا عزیزان گرامی ہرگز نہیں ہے۔ اب آئیے عمل صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مہربانی فرمائے، یہ الگ بات ہے کہ بغیر عمل صالح کی اسے بخش دے، یہی ہے کہ جب تک عمل صالح نہیں کرو گے ایک ایک بات کی بات پوریس آپ سے ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا کل قیامت میں وہ اسے دیکھے گا، یعنی اسے ملے گی۔ کوئی ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا وہ فراموش نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بھگتان اس کو بھگتانا ہوگا۔ یہ دیکھیے پورا قانون یہی ہے، الا اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف فرما دے، تو اس کے دست قدرت کو کون پکڑ سکتا ہے؟ مثلا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، غزوہ ایک غزوہ خیبر کا واقعہ نقل کیا، آپ نے سنا ہوگا یہ غزوہ ایسا تھا کہ کئی حملے ہوئے، اور کئی حملے ہوئے یہودی کیا کرتے، اپنے قلعے کا بہت بڑا پھاٹک تھا، جب دیکھتے کہ ہم شکست کی جانب مائل سب کے سب اندر گھس کے دروازے کو بند کر لیتے۔ یہ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آج ہم جھنڈا ایسے آدمی کو دیں گے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت لکھ دی ہوگی۔ صبح جب ہوئی ہر صحابی یہ سوچ رہے تھے شاید یہ شرم مجھے حاصل ہو جائے، بڑے بڑے دلیر بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود، حضور نے فرما علی کہاں رضی اللہ عنہ، کہا حضرت علی مریض، ان کی آنکھوں میں آنسو بے چشم، وہ ہو گیا ایک مرد ہو گیا، فرما انہیں بلاؤ۔ بلانے کے بعد کیا کیا؟ حضور نے اپنا لوہاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا، ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ یہودی حملہ کرنے کے بعد، پسپا ہونے کے بعد جب قلعے میں گھس کر دروازہ بند کر دیا تو حضرت علی نے وہ پورا پھانٹک اپنی ایمانی قوت سے نکال کر پھینک دیا. ابن کثیر نے دو روایتیں نقل کی، ایک تو یہ کہ اسے 40 آدمیوں نے اس جنگ کے بعد جب اٹھایا تو وہ 40 آدمیوں سے بمشکل گھٹنوں تک اٹھ سکا، اور ایک روایت ہماری نظر سے یہ بھی گزری کہ 80 افراد نے اس پھانٹک کو اٹھایا تو بڑی مشکل سے وہ گھٹنوں تک اٹھا پائے کہ جسے حضرت علی نے اپنی قوت ایمانی سے نکال کر باہر پھینک دیا. یہ غزوہ بڑا عجیب و غریب، عین غزوے کے موقع پر ایک شخص یعنی دشمن کی فوج لڑتا ہوا حضور کی خدمت میں آ گیا، کہا حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں. فرما فوراً ایمان لاؤ. حضور نے ایک دست مبارک پر اس کا ایمان اور اسلام قبول فرما لیا. ایک بات ضمناً یہاں سن لیجئے جو سب کے ضرورت کی ہے، بات نکلی، کوئی آدمی آپ کے پاس آئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہمارے لوگ جو سیدھا لو ہیں علماء کے پاس بیٹھے نہیں، مسائل نہیں جان، اب اسے لیے گھوم رہے اسلام قبول کرنے کے لیے. فلاں مسجد میں گئے تو پتا چلا کہ مولانا صاحب بھی کچھ مسائل سے ناواقف، انہوں نے کہا اچھا اس کو ذرا نہلا دھلا کر جمعے کے بعد میں لانا، تب ہم اس کا اسلام قبول کروا لیں گے، تاکہ سارے نمازی بھی ہوں گے، ذرا واہ واہ بھی ہوگی، بھائی امام صاحب نے فلاں آدمی کو مسلمان کر دیا. کسی کے پاس جائیں انہوں کا دیکھی ابھی تو فرصت نہیں ہے، ظہر کا وقت میں بڑا مصروف ہوں، آپ ایسا کریں کہ اثر کی نماز میں آ جائیے. علماء نے لکھا کوئی آدمی کسی مسلمان کے پاس جائے اور وہ کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر اس نے ایک منٹ بھی کلمہ پڑھانے میں تاخیر کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دلیل کیا ہے کیوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے؟ مولانا کہیں ذرا نہ کر کے آئیے پھر کلمہ پڑھائیں، ابھی تو ہمارے پاس وقت نہیں، اثر میں آئیے کلمہ پڑھا دیں گے. نتیجہ فقہا یہ نکالتے ہیں جتنی دیر اسے کلمہ پڑھانے میں دیر ہوئی تو اتنی دیر اس کو کافر رہنے کو اس نے منظور کر لیا، جتنی دیر وہ کافر رہا تو یہ اس کے کفر پر اتنی دیر راضی رہا، اور کفر پر رضا جو ہے یہ بھی کفر ہے. آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کبھی کوئی عیسائی آپ کو مل جائے، کوئی ہندو مل جائے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو فوراً پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دے کہ میں اپنے پچھلے باطل مذہب سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے اسلام قبول کر اب چل مولانا کے پاس، تاکہ آپ کا ایمان اور اسلام بچ جائے. ہمیشہ اس پر غور کیجئے، جب کوئی کلمہ پڑھانے کے لیے آئے بغیر کسی تاخیر کے نہ یہ دیکھیں وہ پاک ہے، غسل کیا ہے یا نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھائی، اب جا کر مولانا کے پاس تفصیل سے اس کا اسلام قبول کروائیے. جو اقرار وہ کریں وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا، اور اسی میں وہ مسلمان ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ وہ آپ کے پاس کلمہ پڑھانے کے لیے آیا، آپ اس کو ساتھ لے کر چلے، آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، اور جاتے جاتے خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، اور دونوں اگر مر گئے تو اسلام پر خاتمہ نہیں ہوگا. اور کوئی صاحب یہاں اہل عالم اگر اس کی تحقیق کرنا چاہیں، حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتاوی مستفیہ، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ فتویٰ، سارے جزیات، شامی، عالمگیری اور کئی حدیثیں، اور اس پر پورے دلائل براہین سے یہ فتویٰ وہاں موجود ہے. جس کا جی چاہے تحقیق کے لیے وہاں مطالعہ کر سکتا ہے. دلائل کی یہاں نہ ضرورت ہے اور نہ وقت اس کی اجازت دیتا. غرض حضور نے اسلام قبول کر لیا، اب اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ نماز پڑھی، اللہ کا کرم جس پر ہو جا. کہا حضور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرما یہ دیکھو جنگ ہو رہی، جہاد میں شریک ہو جا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ ابھی کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد یعنی کلمہ پڑھا، حضور کا دیدار کر لیا، کلمہ پڑھ کر حضور کا دیدار کر لیا، صحابی بن گیا، صحابی بن گیا. اور جنگ میں جب وہ قدم اس نے رکھا تو اسی وقت شہید ہو گیا. میری آقا نے فرما دیکھو کتنا خوش نصیب ہے کہ کیا کم اور پایا سب سے زیادہ، کیا تو بہت کم مگر پایا سب سے زیادہ. اس لیے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا و ذنبو لا ینسا، ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی وہ ضائع نہیں کی جائے گی، وہ اس کے اعمال میں لکھی جائے گی، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی ہوگی وہ فراموش نہیں کی جائے گی، اس کا بھگتان اس کو بھگتنا پڑے گا. کیا مطلب ہوا؟ ایک دو منٹ کا معاملہ تھا اور سرکار کا یہ ارشاد کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا بلکہ ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی. یعنی صحابی بھی جنتی، تابعی بھی جنتی. فرما دیکھو کیا کتنا کم اور پایا سب سے زیادہ. اللہ کی ایسی مہربانی کسی پر ہو جائے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو سرزنش ہوگی، روزے نہیں رکھے تو بات پرس ہوگی، اگر آپ نے زکات نہیں دی تو گویا آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اگر آپ نے مال ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو آپ سے بات پرس ہوگی. اور کبھی کبھی یہ نیک عمل اتنا زیادہ ثمرات و برکات کا حامل ہو جاتے ہیں کہ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جو کسی زمانے میں ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کی، دوبارہ اپنے ذہن میں اسے محفوظ کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرصت میں ہوتے یا تو بعض جو علماء صحابہ ہوتے جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، جیسے حضرت زید ابن ثابت، یہ حضور کے زمانے کے علماء، کبھی کبھی ان سے فرماتے کہ تم کچھ بنی اسرائیل کے قصے بیان کرو، واقعات بیان کرو جو تم تک پہنچے. اور حضور علیہ السلام کبھی کبھی خود بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر دیا کرتے. بظاہر تو وہ بنی اسرائیل کے واقعات ہوتے مگر جب حضور کے دہن سے نکل جائیں ظاہر ہے وہ حدیث بن جاتا، وہ حدیث بن جاتا کہ حضور نے سنایا اب یہ حدیث ہو گئی، اس میں کوئی تردد نہیں. فرمایا بنی اسرائیل کے چار حضرات تھے، یہ سفر کے لیے کہیں نکلے. نکلنے کے بعد کیا ہوا؟ باد و بہاراں، بارش، آندھی، طوفان. یہ طائف جنگل میں جب آیا تو انہوں نے بارش، آندھی اور طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی، ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے. خدا کا کرنا دیکھیے کہ یہ غار میں گئے اور بارش اور آندھی طوفان کی وجہ سے پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور ان کے غار کے منہ پر آن کر ٹھہر گیا. اب کوئی ایک آدمی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے تو غار سے نکل نہیں پاتا، بالکل مقید ہو گئے. تینوں کے تینوں پریشان کہ اب کیا کیا جائے. وہ پہاڑ کی اتنی بڑی چٹان کہ تینوں حضرات پوری قوت لگائیں تو وہ ٹس سے مس نہیں. یہ تینوں بنی اسرائیل اللہ کے بندے یہ سوچتے رہے کیا کرنا چاہیے، اس عذاب سے کیسے نجات، اس عذاب سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. تینوں نے یہ طے کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تینوں نے یہ طے کیا کہ بھائی دیکھو تڑپ تڑپ کر تم ایسا کرو کہ ایک سلسلہ ہے شاید رب ہمارا ہماری سن لے. ہم تینوں ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم تینوں نے کوئی ایک عمل تو نیک کیا ہوگا یا نہیں، ایک عمل تو ضرور کسی نے کیا ہوگا. اگر فرمایا کہ وہ نیک عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا، یعنی اس میں تفنن نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، کوئی ایک عمل تو ایسا ہوگا یا نہیں، تو تم ایسا کرو کہ ہم تینوں بڑے سوچتے میں بیٹھ کر اپنے عمل پر غور کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی واقعتاً کوئی ایک اچھا عمل کیا. اگر کیا ہے تو ہم اپنے اپنے عمل کو ذریعہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے. یہ تینوں نے طے کر لیا. پہلے والے سے کہا بھائی تو کوئی اپنا عمل بتا، اس نے کہا توجہ کیجیے. اس نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، میں تو ایک چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں. میں روزانہ میرا معمول یہ تھا کہ جا کر جنگل میں بکریاں چراتا، چرانے کے بعد میں آن کر بکریوں میں سے دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کو پلاتا تھا. اپنی ماں اور اپنے باپ کو پلانے کے بعد پھر میں وہ دودھ اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا میں بکریاں چرا کر جب گھر آیا تو تاخیر ہو گئی گھر پہنچنے میں. اب میں دودھ نکال کر پیالے میں جب لایا تو میرا انتظار کرنے پر میری ماں اور میرے باپ دونوں سو چکے تھے، دونوں کو نیند لگ گئی اور میری بیوی اور بچے بھوک سے دودھ پینے کے سخت منتظر تھے، میں یہ کٹورا لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب بھی ان کی آنکھ کھلے گی تو میں انہیں ضرور دودھ پلاؤں گا۔ ہوا یہ کہ ساری رات وہ سوتے رہے، صبح تک میں کٹورا لیے کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی اور دونوں کی آنکھ کھلی تو پہلے میں نے انہیں دودھ پلایا اور اس کے بعد میں نے گھر والوں کو دیا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا، میں اس عمل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ مولا یہ جو مصیبت ہم پر مسلط ہو گئی اس پر کرم فرما دے اور ہمیں اس سے رہائی عطا فرما۔ جب اس نے گڑ گڑا کر دعا کی اپنے اس عمل صالح کو وسیلہ بنا کر، تو حضور فرماتے پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں کھسکا کہ کوئی آدمی وہاں سے نکل پائے۔ اب دوسروں نے کہا، اب بھائی تو بھی کوئی دعا کر جو تو نے کام کیا ہو۔ میں بند الفاظوں میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ ریکارڈ ہوتی ہے، بچے بھی سنتے ہیں، خواتین بھی سنتی ہیں، میں بند لفظوں میں کہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، میری ایک چچازاد بہن تھی اور میں اس کے حسن و جمال میں فریفتہ ہو گیا اور میں کوشش کرتا کسی طریقے سے کہ اس کو اپنا ہم نوا بنا لوں، اور اپنا ارادہ بد جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں، کبھی موقع ہی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ قحط ہوا، قحط کے موقع پر وہ میری بہن چچازاد میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ کچھ مدد چاہیے، کچھ طرف چاہیے۔ میں نے کہا اب تو اپنا کام ہو گیا، میں نے اس سے کہا قرض وغیرہ کیا ہے، یہ لے اپنا مال اور متا اور اس نے اپنی ضرورت کو پورا کر، مگر تجھے میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ مرتا کیا نہ کرتا، حضور بھی فرماتے افلاس اور بھوک یہ اتنی بری بیماری ہے کہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرمائے اور ہم سے ان حالات سے اللہ تعالی امتحان نہ لے۔ اب وہ مرتی کیا نہ کرتی، سب پریشان، بال گویا گھر میں سب بھوکے، اس نے کیا کیا، اپنی بھوک اور افلاس کی وجہ سے گناہ کروانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کہنے لگا اللہ تعالی تو جانتا ہے کہ میں نے سارا کام مکمل کر لیا اور میں گناہ کرنے پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد قریب تھا کہ میں گناہ کر لیتا۔ اس نے لیٹے لیٹے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ کرو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر حرام کیا۔ کہنے لگا مولا میں نے تیرے خوف اور تیری وجہ سے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، اور فوراً کھڑا ہو گیا، یہ کام میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے، یہ مصیبت ہم پر آسان فرما دے، یہ جو ہم پر موت مسلط ہو گئی اس سے ہمیں سبک دوشی عطا فرما دے۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، مگر اتنا نہیں کہ وہ دونوں یا تینوں نکل پائیں۔ اب تیسرے سے کہا، بھائی ہم نے تو اپنا اپنا عمل بتا دیا اللہ کی بارگاہ میں، کیا تو نے بھی کوئی زندگی میں عمل کیا ہے، تو بھی اپنے عمل کا واسطہ دے دے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے یہ کہا، اے اللہ تبارک و تعالی تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، میں نے ایک مزدور کو اپنے یہاں مزدوری کے لیے رکھا، وہ مزدور آیا اور آنے کے بعد اس نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد بغیر تنخواہ کے چلا گیا۔ سنیے، ہم میں جتنے سننے والے لوگ ہیں ان میں کئی لوگ مخیر جن کے ماتحت کئی کئی ملازم، کئی کئی نوکر، بطور خاص اس حدیث شریف کو سنیے۔ تو مولا میں انتظار کرتا رہا کہ وہ آن کر اپنی مزدوری لے، مگر جب وہ مزدوری لینے کے لیے نہیں آیا تو میں نے کیا کیا، اس کی تنخواہ، توجہ کیجیے، اس کی تنخواہ اور معاوضہ میں نے تجارت میں لگا لیا۔ ایک بکری اور ایک بکرا گویا خرید کر میں نے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی، ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ تیار ہو گیا، کئی ہزار بکریاں، کئی ہزار بکرے، ایک مویشی، ایک بہت بڑا گلہ۔ کئی برس کے بعد وہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہارے یہاں ملازمت کی تھی اور بغیر تنخواہ لیے چلا گیا؟ انہوں نے کہا بالکل یاد ہے۔ کہا اگر یاد ہے تو میرا معاوضہ مجھے دے دو، مجھے بتائیے مجھ جیسا آدمی ہوتا یہ کہتا، اچھا بھائی کتنی مزدوری بنی؟ 100 روپیے، چلو 200 روپیے لے لو، چلو 1000 لے لو۔ اس نے کہا مجھے یاد ہے، میں نے تیری مزدوری بھی تجارت میں لگا دی اور اسے جنگل لے گیا، اور لے جانے کے بعد کا یہ اتنے ہزار ریوڑ، اتنے ہزار بکرے، اتنے ہزار بھیڑ، اتنے ہزار یہ ریوڑ، یہ سب کا سب تیرا۔ وہ کہنے لگا او اللہ کے بندے کیوں مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں تو تجھ سے چند دن کی مزدوری مانگتا ہوں، یہ اتنا بڑا ریوڑ میرا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا واللہ میں نے تیرے مال کو تجارت میں لگا دیا اور قسم خدا کی یہ سب تیرا کا تیرا ہے، میں نے وہ پوری ریوڑ اس کے حوالے کر دی اور مولا تو جانتا ہے میں نے یہ کام صرف تیری وجہ سے کیا، خالصتاً یہ عمل میں نے تیری وجہ سے کیا، اس عمل کا واسطہ دینا تھا کہ غار سے پورا پتھر ہٹ گیا اور حضور فرماتے تینوں سات خیریت کے غار سے نکل گئے۔ آپ نے اپنے بوڑھیوں کو کہتے سنا ہوگا، دادی اماں کو کہتے سنا ہوگا، دادا ابا کو کہتے سنا ہوگا، آج کل کا نوجوان اپنے ماں باپ دادا کے ایسے اقوال کو حتا اور تمسخر میں اڑا دیتا، مگر اس کی اصل یہ حدیث ہے کسی حادثے سے آپ بچ جائیں اور اپنی اماں اپنے دادا سے کہیں میں تو بڑے حادثے کا شکار ہو گیا تھا مگر بچ گیا، بس مجھ پر چڑھنے لگی مگر میں بالکل بچ گیا، بہت بڑا حادثہ ہوا لیکن بیٹا کوئی نیکی کام آ گئی، کوئی نیکی کام آ گئی، کچھ تو نے نیکی کی ہوگی اس لیے اس عذاب سے بچ گیا۔ تو یہ جو کہتے ہیں دادی اما اور دادا ابا، اس کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ کبھی کبھی بڑی بڑی بلائیں بڑی بڑی آفتیں جو عمل سے ٹل جاتی ہیں۔ جب یہ بات آپ نے محترم حضرات سمجھ لی، اب دو ایک باتیں جو بڑی حساس ہیں آپ ان کی طرف دیکھیے، انہوں نے کہا ہاں یہی تو مسئلہ ہے، ہم یہی تو کہتے تھے کہ کسی نبی کا وسیلہ نہیں، غوث اعظم کا وسیلہ نہیں، عمل کرو خالی نماز روزہ کرتے رہو اور یہ سب بالکل لغو ہیں، ہمارا عنوان وسیلہ نہیں، ورنہ اس پر دلائل دے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ عمل صالح نجات کا ذریعہ ضرور ہے مگر پیارے مصطفیٰ کے ساتھ قبول اعمال کا ذریعہ ہے، یہ عمل قبول جبھی ہوگا جب مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا، نماز جب قبول ہوگی جب پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا، حج جب قبول ہوگا جب پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا، زکاۃ جب قبول ہوگی جب مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا۔ اعمال نجات کا ذریعہ ہیں مگر پیارے مصطفیٰ قبول اعمال کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے کتاب العلم، بخاری دیکھیے، ترمذی دیکھ لے، ابن ماجہ دیکھ، پوری صحیح سبتا، سب میں یہ فرما دیا گیا جس شخص نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اور اس کی توجیہ علماء یہ کرتے ہیں یعنی جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر جس نے یہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا، جس نے یہ پڑھ لیا وہ جنت میں گیا۔ اچھا صاحب جب جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ سیدھا کا سیدھا جنت میں چلا جائے، اب نماز کی کیا ضرورت، اب روزے کی کیا ضرورت، حج کی کیا ضرورت، اعمال صالح کی کیا ضرورت ہے، صرف ہم یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سیدھے ہم جنت میں چلے گئے، نماز روزے حج کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم نے مشکاہ شریف میں بڑی ایمان افروز حدیث پڑھی جو حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت وحب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا وحب یہ بتاؤ کہ یہ جو حدیثوں میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا، تو اب اس کے متعلق تمہارا ارشاد کیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ بتانا یہی ہے کہ جب حضور نے کئی حدیثوں میں فرمایا کہ جو یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، کیا مطلب ہوا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب ملنے کے بعد یہ سیدھا جائے جنت کی کنجی کھولے، تالا کھولے سیدھا جنت میں چلا جائے، نمازوں کا کیا بنے گا، روزے کا کیا بنے گا، حج اور اعمال صالح کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت وحب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، رب کریم ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، اپنے نور سے روشن کر دے۔ حضرت وہاب نے کیا عمدہ بات کہہ دی، فرما حضرت وہاب نے اپنے مخاطب سے کہ بھائی یہ بالکل صحیح کہ سرکار کا ارشاد کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اور اس کنجی کو کھول کر سیدھے جنت میں چلے جاؤ، کہا اے مخاطب ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کوئی کنجی بغیر دندانے کی دیکھی، بغیر دندانے سے کوئی تالا کھلتا ہے تو کنجی تو بغیر دندانے کے نہیں ہوتی، کنجی کے تو دندانے ہوتے ہیں، تو کوئی کنجی سیدھی نہیں ہوتی بلکہ اس کے دندانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل بات تو صحیح ہے کہ کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، تو فرمایا دندانے والی کنجی لے جاؤ تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اور دندانے والی کنجی اگر نہ ہو تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. کیا مطلب ہوا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کنجی ہے، مگر نماز ان کے دندانے ہیں، روزہ اس کنجی کے دندانے ہیں، حج اور زکات اس کنجی کے دندانے ہیں. تو جب تک کنجی میں دندانے نہیں ہوں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو عزیزان گرامی، ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے مذہب کو دیکھیے تو اکثر ارکان یعنی چاروں ارکان کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے، اور پورے ادیان پر اگر آپ دیکھ لیں تو اس پر اسلام کا غلبہ اس لیے ہے کہ جو عمل الحمدللہ اسلام میں ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وقت نہیں، صرف نکاح عرض کر دیتا ہوں. مجھے بتائیے، بچہ جب پیدا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ آدمی جب مرے تو کیا کرنا ہوگا؟ یہاں تک کہ آپ اگر باتھ روم جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ جب واپس آئیں تو کیا کریں؟ استنجا کے مسائل کیا، ناپاکی کے مسائل کیا ہیں؟ کوئی اگر جناب ناپاک ہو جائے تو غسل کا طریقہ کیا، وضو کا طریقہ کیا، نماز کا معاملہ، نماز میں بھولنے کا مسئلہ، نماز کے دیگر مسائل، امامت کے مسائل، وضو ٹوٹنے کے مسائل. ارے صاحب یہ پڑھتے چلے جائیے تو ایک ایک باب آپ کو ہزاروں کتابوں میں ملے گا. یہ اس بات کا ترجمہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم لکم الاسلام دینا. میرے حبیب ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، یعنی دین میں وہ قواعد رکھ دیے گئے، اسلام میں وہ ضوابط رکھ دیے گئے کہ قیامت تک کوئی مسئلہ اگر معرض وجود میں آئے تو وہ معاملہ ہمیں دے دیا گیا، وہ جزیات ہمیں دے دیے گئے کہ قیامت تک کے مسئلوں کا حل اس میں موجود ہے. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ دین عمل کا نام ہے. اور کسی نے اس کو خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور ہمارا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. کلمہ ہم نے پڑھ لیا مگر دن رات لہو و لائف یعنی برائیوں میں گزر رہا، اور رات بھر ہم سوتے، صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہی سارے کام جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے وہی ہم سے جاری ہوتے. امام اہل سنت فاضل بریلوی ہمیں جھنجھوڑ کر کہتے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. ارے شرم نبی اور خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رب کریم اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.